श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 34 27 मई 1883। जगन माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में गीत गा रहे हैं, जिनका भावार्थ यह है। हे महाकाल की मनोमोहिनी सदानंदमयी काली माँ, तुम अपने आनंद से आप ही नाचती हो, आप ही ताली बजाती हो। हे आदिभूते सनातनी शून्य रूपे शशिभालिके, जिस समय ब्रह्मांड न था उस समय तुझे मुंडमाला कहाँ मिली। एकमात्र तुम यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं। माँ, तुम जैसा कराती हो वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो वैसा ही करते हैं। हे निर्गुणे माँ, कमलाकांत गाली देकर कहता है कि तुम सर्वनाशिनी ने खड्ग धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया है। हे तारा, तुम ही मेरी माँ हो, तुम त्रिगुणधरा परात्परा हो। मैं जानता हूँ माँ कि तुम दोनों दिनों पर दया करने वाली और विपत्ति से में दुख को हरण करने वाली हो। तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगत धात्री हो। माँ, तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदा शिव के मन को हरने वाली हो। माँ, तुम जल में, थल में और आदि मूल में विराजमान हो। तुम साकार रूप में सर्व घट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो। श्री रामकृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत गाए, फिर भक्तों से कह रहे हैं, संसारियों के सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं, आनंद चाहिए। जिनको अन्न का अभाव है वे 2 दिन उपवास भी कर सकते हैं, परंतु खाने में थोड़ा विलंब होने पर जिन्हें दुख होता है उनके पास केवल रोने की बातें, दुख की बातें करना ठीक नहीं। वैष्णव चरण कहा करता था, केवल पाप पाप यह सब क्या है, आनंद करो। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोमोहन साई गोस्वामी आ पधारे।